biały i czerwony. Nie dodawaj nic więcej. Nie pisz na fladze. Szczegóły na szanujflagę.pl. Inicjatorem kampanii jest Grupa Lotos. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 2 czerwca, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwa spotkanie młodych w Lednicy. Udział w wydarzeniu bierze 85 tysięcy osób. Zła wiadomość dla kibiców polskich piłkarzy. Jutrzejszy otwarty trening z udziałem publiczności został odwołany. Niestety pogoda sprawiła, że te plany zostały storpedowane. Mieszkańcy Moskwy demonstrowali w obronie reżysera, który od 20 dni prowadzi głodówkę w rosyjskim łagrze. Na początek Lednica i 22. spotkanie młodych. Do Serca Wielkopolski przybyło ponad 80 tysięcy młodych ludzi. W wydarzeniu wziął udział prezydent Andrzej Duda, który podarował uczestnikom polskie flagi. Jak mówi duszpasterz Lednicy ojciec Wojciech Prus, prezydent w darze dla wspólnoty lednickiej przekazał też kopię rękopisu pieśni Bogu Rodzica. To jest też słowo, które nas ukształtowało, że my jesteśmy zbudowani na Boga Rodzicy. Jeżeli teraz my tu mamy, tam widać za nami ten głaz nad jeziorem, gdzie jest napisane stąd nasz ród, no to taki prezent jest jak najbardziej odpowiedni w tym miejscu. Spotkania na polach lednickich odbywają się od 1997 roku. Gromadzą od kilkudziesięciu do ponad 150 tysięcy uczestników. Twórcą Lednicy był zmarły w grudniu 2015 roku dominikanin ojciec Jan Góra. Na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia między węzłami Udanin i Gościsław samochód żandarmerii wojskowej zderzył się z osobówką. Poszkodowane zostały 3 osoby. Dolnośląska policja podała, że na razie ciężko jest mówić o przyczynach wypadku. Z powodu zdarzenia są utrudnienia dla kierowców. 2 pasy w kierunku Wrocławia są zablokowane. W miejscu wypadku tworzy się zator. Pogoda psuje plany biało-czerwonym. Nasi piłkarze mieli dzisiaj walczyć w wewnętrznym sparingu o miejsce w 23-osobowej kadrze na mundial, ale ich plany pokrzyżowała burza i obfite opady deszczu. Trening, który miał się odbyć za zamkniętymi bramami, został więc odwołany i przesunięty na jutro na godzinę 11. Oznacza to, że nie odbędzie się zaplanowany na godzinę 17.30 trening otwarty dla kibiców, mówi Jakub Kwiatkowski, rzecznik prasowy Polskiego Związku Piłki Nożnej. Niestety w związku z tym tego treningu nie będzie, co jest na pewno dla kibiców, którzy tutaj mieli przyjechać, sporym rozczarowaniem, no ale niestety pogoda sprawiła, że te plany zostały storpedowane. Oczywiście te osoby, które tutaj przyjadą, postaramy się, żeby zawodnicy wyszli przed hotel, rozdali autografy. Treningu nie obejrzą, ale mają szansę na autografy. Dodajmy jeszcze, że pełen skład na mundial Adam Nawałka ma ogłosić w poniedziałek. W Moskwie manifestowano na rzecz uwolnienia Ołecha Sencowa. Przetrzymywany w rosyjskim łagrze ukraiński reżyser od 20 dni prowadzi protest głodowy. Zapowiedział, że się zagłodzi na śmierć, jeśli rosyjskie władze nie uwolnią 64 Ukraińców zamkniętych w koloniach karnych i aresztach. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Akcja na rzecz uwolnienia Ołecha Sencowa miała formę tzw. indywidualnych pikiet. Pojedyncze osoby ustawiały się w centrum Moskwy z flagą Ukrainy lub plakatem Wolność dla Sencowa. Niektórzy w kilkunastoosobowych grupach trzymali litery, które układały się w nazwisko reżysera. Następnie część uczestników protestu spacerowała po jednej z głównych arterii rosyjskiej stolicy Nowym Arbacie, rozdając przechodniom ulotki. Wśród protestujących byli także dwaj reżyserzy, Borys Chlebnikow i Michał Miestycki. Tego ostatniego zatrzymała policja pod zarzutem naruszenia ustawy o demonstracjach. Ołech Sencow został zatrzymany w 2014 roku na anektowanym przez Rosję Krymie, oskarżony o terroryzm i skazany na 20 lat łagru. W jego obronie stanęły kraje Unii Europejskiej, Stany Zjednoczone i międzynarodowe organizacje broniące praw człowieka. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I na koniec wracamy do kraju. We Wrocławiu pojawią się kolejne lodówki, w których będzie można zostawić jedzenie dla potrzebujących. Teraz jest ich 5, a jutro i w poniedziałek staną jeszcze 2 w kolejnych miejscach. Wolontariusz Maciej Nikolczuk mówi, że chętnych do pomocy jest tak dużo, że w planach jest postawienie jeszcze wielu urządzeń. Bo jest taka potrzeba. Osoby, które mają potrzebę zaopatrzyć tą lodówkę, bo mają żywności za dużo, nie będą jechały 10 km, muszą mieć to pod nosem. Więc chcemy docelowo około 100 lodówek postawić w mieście. Na wrocławskim Starym Mieście pierwsza lodówka stanie przy ulicy Kazimierza Wielkiego. Pełną listę lokalizacji można znaleźć na stronie internetowej weźpomóż.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy miejscami przelotne opady deszczu lub burze, głównie na południu, zachodzie i w centrum kraju. Temperatura minimalna od 11 stopni nad samym morzem do 18 na południowym zachodzie. Jutro także przelotnie popada, możliwe też burze. Termometry pokażą od 24 do 30 stopni chłodniej nad samym morzem. Trójka.

Taka właśnie muzyka. Weather Report z lat 70., a także nagrania Milesa Davisa z lat 70. Terry Bozzio, ikona perkusji rockowej, jazzowej i w ogóle perkusji, uważa za te, które go najbardziej ukształtowały w karierze. To muzyka najbardziej poszukująca, eksperymentalna, do tej pory niepobita. Tak twierdzi Terry. Przypomnę, że on w latach 70. spotkał Franka Zappę. Frank Zappa zatrudnił go na kilka swoich najważniejszych płyt. Łącznie ich potem było, jeżeli chodzi o reedycję, a także płyty wydane już po zakończeniu współpracy Terry'ego z Zappą, 26, o ile dobrze liczę. Wśród nich jest jeden utwór, który uchodzi do tej pory za najtrudniejszy perkusyjny utwór wszechczasów. Nazywa się Black Page, a ten tytuł pochodzi od zapisu nutowego, który w zasadzie pokrywa całą kartkę czernią przeróżnych zygzaków, notatek i uwag. Black Page to też ikona perkusyjnej muzyki. Po śmierci Franka Zappy grał często na koncertach z cyklu Zappa Plays Zappa ten właśnie utwór Dweezil, syn Franka Zappy, a z nim sam pan Terry. Heard the Black Page number one, the drum solo. Now it is time for us to play the Black Page number two. This requires a special guest to enter the stage. Please welcome the Italian virtuoso himself, Steve Vai. Dweezil Zappa, Terry Bozio i Steve Vai na gitarze, grający partię samego Franka. Rozmawiając z Terrym Bozio, trudno nie zapytać już na samym początku właśnie o Zappę. Well, you know, that's kind of the ideal situation for a musician. We would rehearse for 8 hours a day, just like you had a day job. And when we were on the road, we would do this for 3 months before a tour. So we were very well prepared and in shape for the first gig. And every day sound check was a rehearsal, and he had new parts to the arrangement, so you were constantly challenged and keeping it fresh. You never felt like, oh, I'm just going to do the same thing every night. So it was like marine training, you know, like military training for a musician. Touring academy. Yeah, and this doesn't exist so much, you know. I find it very difficult. I was talking to Trelock Gurtu, and he said the same thing. He finds it very difficult because the music business is so inconsistent for us, and the expectations of ourselves and of others is probably very high. So we have to, you know, practice a lot and prepare a lot before a tour. But inevitably, we have spottier tours where there's more time in between, and you know, you have to deal with other business and other distractions of life. So it's very difficult to come back the same way you left the tour, you know. So I always try to play in some smaller town somewhere that you know, will allow me to you know, pace myself and grow back into what it is how I play at the end of a tour. How in your case was achieving balance between physical, because drums is very physical, in your case it's extreme physical thing, and the feeling, the inner beauty, the pace, it's quite difficult to strike this balance. Well, it depends on the situation you're in and what your intention is, right? So in Zappa, for instance, that was we played arenas and hockey rinks, and you know, so you're projecting to a guy almost a quarter of a mile away. So I didn't use little double stroke rolls or grace notes as much. It was big, dramatic movements that would reach an audience member this far away. So, you know, and then the fashion at the time and what Zappa wanted, that was in a rock context, although he did very sophisticated classical stuff, and we had a good improvisation and jazz, you know, sort of happenings as well. It was just, that was the right thing for that. And then, you know, before that, I was well known in San Francisco playing jazz because I could play very quietly and burn, you know. So that was called for then. And, you know, in every situation, there's a different style or a different context. And as I've developed my solo work, I find that it's gone more and more melodic and less of this kind of physical thing. You know, there is that. But I think it means more because of the context. You know, there's only a few places where this happens, and it's not just all songs all night long, you know, are at 100 miles an hour. Praca z Zappą to była regularna, 8-godzinna, codzienna praca. Tyle trwały nasze przygotowania. Codziennie. Przed trasą przez 3 miesiące 8 godzin prób dzień w dzień. Ale przez to, jadąc trasę, byliśmy znakomicie przygotowani. No ale wtedy Zappa podczas prób dźwiękowych, podczas soundchecku, podczas prób przed koncertami wymyślał wciąż nowe rzeczy. To powodowało, że graliśmy zupełnie inne partie. To z kolei powodowało, że cała trasa była świeża. Żaden wieczór nie powtarzał się. Tak naprawdę można to porównać do treningu żołnierzy Marine. Tak było to ciężkie. Teraz tego się już nie spotyka. Rozmawiałem tutaj na festiwalu w Bydgoszczy z Trelockiem Gurtu, że branża oczekuje od nas bardzo wysokiego poziomu, ma bardzo wysokie wymagania, a tymczasem koncertów i tras nie jest tak wiele jak wcześniej. Kiedy zajmiesz się czymś innym, czymś codziennym, życiowym, powrót do formy koncertowej, do takiego stanu ducha i umysłu w czasie tras jest bardzo trudny, dlatego zawsze przed kolejnymi koncertami staram się grać nawet w małych miasteczkach dla niewielkiej publiczności po to, żeby wejść w ten koncertowy rytm, bo to bardzo słychać potem na koncertach. Moje pytanie do Terry'ego Bozio, jak rozdzielić to, że perkusja jest wręcz fizycznym wysiłkiem z bardzo wysokiej półki, w twoim przypadku wręcz ekstremalnym, wystarczy spojrzeć na zestaw perkusyjny, na którym operuję, a tym, że konieczne jest też granie z wyczuciem, z feelingiem. To wszystko zależy, w jakim grasz kontekście. Kiedy jeździłem z Zappą, graliśmy i w halach olbrzymich, w halach, gdzie grało się w hokeja, widz był czasem od nas o kilkaset metrów. Musiałem wtedy zrezygnować z jakichś drobnych subtelności perkusyjnych i grać w sposób wysoce dramatyczny, żeby w ogóle miało to jakikolwiek sens. W dodatku wtedy Zappa oczekiwał od nas grania mocno rockowego, mimo że, jak wiemy, był znakomitym improwizatorem i aranżerem muzyki klasycznej. Mój background początkowo z San Francisco to był background zdecydowanie jazzowy. Byłem znany z tego, że potrafię grać bardzo subtelnie, bardzo cicho, bardzo nastrojowo. Ale kiedy zabrałem się za pracę solową, odkryłem, że moja gra jest coraz bardziej melodyczna, coraz mniej fizyczna, jak to określiłeś. No ale jak zwykle, wszystko zależy od kontekstu. Potem zadałem kolejne pytanie. Myślał, aż odpowiedział. You almost have to divorce yourself from your own personal feelings, you know. I've had nights where I thought I was just wonderful and heard a tape later and it was terrible. I've had nights where I come off stage feeling it's terrible and people are raving about it. So you just have to go, hey, my duty is to prepare and to show up and do the best I can in the moment, you know, all through. Just every mistake you make, everything you wish you would have done different, you have to forget about that immediately and focus back on what you're doing now. And this is where music lives for me, you know, improvised music with not a genre attached to it. Like Joe Zawinul or Miles Davis, they were always changing, always taking different influences and not stuck in a, this is jazz, ding, ding, ding, ding, ding, with a walking bass line genre. So they stretched, and those are my heroes, and Stravinsky and Varese and these type of people, Zappa, of course, are also big influences. And then there's ethnic percussion from around the world, which I've taken from. And so these are, you know, when I find something that raises the big question mark over my head and you know, I'm curious about it, then I know I'm on the right path. I have to follow that and see where it leads me. And usually I can't do it right away, so I have to practice. And so after, you know, a certain amount of time, I'm able to do something with it, and then I bring it out and use that as a basis or a structure. And then in the moment, you just improvise. Musisz jak gdyby oddzielić się od własnego umysłu, kiedy grasz na koncercie. Są takie wieczory, kiedy wydaje mi się, że zagrałem fantastycznie, a potem słucham taśmy i okazuje się, że było to okropne i odwrotnie. Schodzę ze sceny załamany, a ludzie mówią, że było wspaniale. Moim obowiązkiem jest przygotować się do koncertu, nie przejmować się żadnym błędem, natychmiast o nim zapominać i zasuwać do przodu. Skoncentrować się na tym, co masz zrobić. W muzyce improwizowanej to właśnie jest najważniejsze. Moi wielcy nauczyciele, idole, Joe Zawinul czy Miles Davis, nigdy nie grali akademicko, nigdy nie grali jazzu ściśle według książki. Nigdy nie byli zamknięci w jednej muzycznej przestrzeni. Pozwalali sobie na otwieranie się na coś zupełnie nowego. To są właśnie moi najważniejsi nauczyciele, oprócz tego Stravinsky, Varese, oczywiście Zappa. No i w ostatnich latach pozwoliłem sobie wpuścić do mojej muzyki sporo perkusji etnicznej. Wiem, że jeżeli nad moją głową unosi się w czasie grania duży znak zapytania, to należy podążyć właśnie w tym kierunku. To oczywiście nie przychodzi od razu, ale potem próbuję z tym, co się gdzieś tam pojawiło, coś zrobić, jakoś to uformować, a potem używać. Najlepiej w celu poszerzenia horyzontów mojej sztuki. Terry Bozio. Człowiek, który wydaje się być niezbyt rozmowny, bardzo wycofany, ale kiedy zada mu się pytanie, rzeczywiście myśli. Myśli nad tym, żeby odpowiedzieć zgodnie z własnym sumieniem. Skończył przed mniej więcej godziną swój przełożony o jeden dzień koncert na 12. Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Perkusyjnej Drums Fusion. Could be wrong. To oczywiście Johnny Lydon, czyli ikona tegorocznego festiwalu w Jarocinie, ikona muzyki punkowej, ikona muzyki rockowej, ikona tak w ogóle od początku do końca. To jest świetna okazja, żeby rozdać karnet, podwójny karnet na cały tegoroczny festiwal w Jarocinie. Przypomnę, między 13 a 15 lipca się odbywa. Adres mailowy lista.osobista@polskieradio.pl. Nasze pytanie brzmi: pojawiający się dziś w liście osobistej dość często Ginger Baker, legendarny perkusista, współpracował z grupą Pil Johnego Lydona przy jednym z albumów. Który to album? Wystarczy podać tytuł. Kto pierwszy, ten lepszy. lista.osobista@polskieradio.pl. Podwójny karnet na cały tegoroczny festiwal w Jarocinie czeka. Apokaliptyka wciąż próbuje, na razie próbuje zespół techniczny, muzycy właśnie dojeżdżają. Trochę nam się tutaj chmur znowu zbiera, ale trzymajmy kciuki za to, żeby nic się nie działo, a nasze trójkowe studio kołysze się na brdzie tuż przy Wyspie Muńskiej, także przed chwilą nawet spadł mi zegar. Na szczęście nie jest uszkodzony i w dalszym ciągu mogę precyzyjnie powiedzieć, że zbliża się 20:36. To może Apokaliptyka, czyli gwiazda wieczoru tu na festiwalu Drums Fusion. Teraz z płyty. Thank you. kiedy zaczynali grać jako zespół po prostu coverujący Metallica, nie spodziewali się, że ich kariera rozwinie się tak wspaniale. Projekt Metallica na cztery wiolonczele ma już 22 lata. Przed dwoma laty w 20. rocznicę ukazała się nowa, odświeżona dźwiękowo i z dodatkowymi nagraniami wersja tej właśnie płyty. Z tym projektem przyjeżdżają dzisiaj do Bydgoszczy, choć będą grać też inne rzeczy. No i jak mówiłem, w roli głównej wystąpi dziś perkusista, bo to przecież festiwal perkusyjny Miko Siren. Jeżeli chodzi o 50 na 50 grupy Jeff Rotal, to przyznam się ze wstydem, że nie mogę uwolnić się od jednego utworu, który tam Ian Anderson umieścił. To utwór, do którego mam z całego olbrzymiego katalogu Jeff Rotal największą słabość. Jest ku temu bardzo wyraźny powód, choć wtedy we wrześniu roku 1971 jeszcze nie wiedziałem, że to utwór z tak zwanej epki. To był pierwszy utwór, który pamiętam bardzo wyraźnie, który usłyszałem na nowym, wspaniałym, choć produkcji radzieckiej wówczas, radioodbiorniku z falami UKF. Dzięki temu mogłem posłuchać Trójki pierwszy raz w życiu. I tak jak mówię, pierwszy utwór, który świadomie zapamiętałem w tej wspaniałej jakości fal ultrakrótkich, to było właśnie to nagranie grupy Jeff Rotal. When you're falling awake and you take stock of the new day, and you hear your voice croak as you choke on what you need to say, well don't you fret, don't you fear, I will give you good cheer. Life's a long song, life's a long song, life's a long song. If you wait, then you play, and I will fail. As the verses unfold and your soul suffers the long day, and the 12 o'clock gloom spins the room, you struggle on your way. But don't you sigh, don't you cry, lick the dust from your eye. Life's a long song, life's a long song, life's a long song. We will meet in the sweet light of dawn, as the Baker Street train fills your pain all over your new dress, and the symphony sounds on the ground, but you wanted you to rest. Well, don't you squeal as the heel grinds you under the wheels. Life's a long song, life's a long song, life's a lost song, but the tune ends too soon for the song. Life's a long song. Pół wieku później takie same, identyczne wręcz, dreszcze na plecach. W dodatku mam ciągle wrażenie, że w tym właśnie utworze jest Jeff Rotten w pigułce, że gdyby komuś chcieć pokazać, na czym polega zespół Jeff Rotten, to należy zacząć od tego właśnie utworu. Kilka dni temu pocztą pantoflową dostałem wiadomość, że na stronie internetowej Bandcampie zaprzyjaźnionej z listą osobistą i trójką Oli Schmidt pojawiło się nowe nagranie. Nowym nagraniem okazał się remix Willa LV utworu Moja. Muszę podzielić się z Państwem bardzo osobistą refleksją. Proszę mi wierzyć, wszystkich niedowiarków przekonuję i nalegam, żeby podpisali się pod tym stwierdzeniem. Kupienie od muzyka muzyki, zapłacenie prawdziwymi pieniędzmi i dostanie za to podziękowania, to jest wspaniałe uczucie, nieporównywalne z niczym. Namawiam do tego samego. Ola Schmidt, Moja, Will LV Remix. Moja rzeczywistość. Epka numer 2 już nagrana w fazie demo, ma nawet pięknie robioną ręczną okładkę z ręcznie wypisaną playlistą. Czekamy z niecierpliwością. Pomyślałem sobie też, że zanim odłożymy na półkę, ten utwór powinien jeszcze raz dziś pojawić się w liście osobistej. Max Richter i Dinah Washington. Autopromocja. To miała być radosna audycja z okazji Dnia Dziecka, ale dla nich ważniejszą okazała się rozmowa o kondycji człowieka, głodzie, biedzie i wszystkim tym, co raczej powinno spędzać sen z powiek nam, dorosłym. Według mnie jest to naprawdę bardzo ważne, aby dzieci o takich rzeczach wiedziały i wtedy na pewno mogą coś zmienić. Tym razem w studiu w piękny, mądry sposób karty rozdawać będą one, dzieci. Do wysłuchania audycji Zagadkowa Niedziela zapraszam po 9:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Empiku świętujemy Dzień Dziecka. Z tej okazji klocki Lego taniej aż do 40%, a dodatkowo gra planszowa Dixit za jedyne 89,99. Zapraszamy do salonów Empik i na empik.com. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wyślę to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, nie, nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 2 czerwca, zbliża się 21. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Burze niemal w całym kraju, ostrzeżenia ING obowiązują do późna w nocy. 80